Det er skyet og til tider med sne og snefyning flere steder her til eftermiddag. Termometeret viser mellem 1 og 5 graders frost, og så blæser der en jævn til hård vind fra sydøst. I aften og i nat til tider sne og snefyning, så falder temperaturen til ned mellem 3 og 8 graders frost. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 5 minutter over 4. For en uge siden, der stod der i Holger K.'s kalender Afrika. Han skulle nemlig have været til Afrika, men turen er blevet aflyst. SF'eren og udenrigsministeren har et vigtigere møde i dag, og det starter om lidt under 2 timer. Der er nemlig krisemøde i SF's ledelse. Spørgsmålet er, skal man i morgen i finansudvalget stemme ja til at sælge 19% af DONG til Goldman Sachs? Der er rigtig mange efterhånden i SF, der mener, man burde stemme nej. Både i landsledelsen, men også i folketingsgruppen. SF'erne tager debatten om 2 timer, men vi tager den nu her i studiet. Du kan sende mig en sms på 42 600 247. Skal SF stemme nej eller ja til at sælge Goldman Sachs, eller DONG til Goldman Sachs? Karin skriver, SF skal stemme nej, ellers nedspilter partiet helt. Send mig en sms 42 600 247. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Antallet af syrere, der er flygtet til nabolandene, runder snart 2,5 million mennesker. Og nu kan jeg sige velkommen til Birgitte Kvist Sørensen. Velkommen, tak. Du er international chef hos Folkekirkens Nødhjælp, og du er lige kommet hjem fra Libanon. Ja, jeg kom hjem i lørdags, og jeg har været dernede en uge for at besøge flygtningelejre i Libanon. Og Libanon er et af de lande, der tager imod flest flygtninge fra Syrien overhovedet. Men lad os lige, inden vi går ned i, hvordan de har det, syrerne i Libanon. Kan du give sådan en status på, hvordan det ser ud i Syrien lige nu? Ja, altså der er jo kommet et vist gennembrud i forhandlingerne, må man sige, og det var der ikke på det tidspunkt, da jeg var i Libanon. Men vi har jo fået adgang, eller der er jo blevet givet adgang til humanitære hjælpeorganisationer, FN, til at komme ind blandt andet i Homs, og også at folk kan komme ud af Homs. Så det går faktisk bedre ud fra sådan en humanitær vinkel i Syrien nu, end det gjorde for et par uger siden? Altså, jeg ved ikke, om man kan sige bedre. Man kan sige, at vi havde håb om, at der ville blive forhandlet det, så på den måde er det bedre. Men de efterretninger, jeg fik fra de syriske flygtninge, da jeg var i Libanon, var, at det var meget sværere for dem at komme i kontakt med deres familiemedlemmer, de havde efterladt. Så på den måde er konflikten intensiveret, og det er sværere at få fat i folk ind i Syrien. Og så har du været i Libanon og besøgt de syriske flygtninge. Hvordan er deres situation? Jeg synes, den er temmelig håbløs. Jeg synes, det var en meget svær rejse. Det er jo sådan, at Libanon ikke har givet FN-mandat til at lave flygtningelejre, så flygtninge, der kommer til Libanon, skal selv finde steder at bo. Så det vil sige, at nogen bor i intimistiske teltlejre, hvor de har fået hjælp fra FN og andre, blandt andet også Folkekirkens Nødhjælp, til at lave teltlejre og få tæpper og madrasser osv., mens andre, de må finde noget, de kan leje. Jeg besøgte en familie i det sydlige Libanon, hvor de havde lejet sig ind i et skur. De har så fået et bliktag. De havde ikke noget varme. Og sådan på øjemål var der vel 45-50 kvadratmeter til 18 mennesker, og der sidder de så. I et skur? I et skur, nå. Ja. Hvad har de? Har de, altså, de bord og stole og senge og sådan noget? De har madrasser, og de har tæpper, og de har noget køkkenudstyr, og det er det, de har. Ej, så havde de nogle, jeg tror, vi skal være 4-5 plastikstole, som også fine gæster fik lov til at sidde på. Og så får de selvfølgelig madkuponer og så videre til at kunne overleve dagen og vejen, men de skal jo ud og betale en husleje. De får ca. $240 om måneden, og nogle gange så er huslejen jo på $150 eller $200. Så det, de gør, det er, at de prøver at finde noget arbejde. Den familie, jeg snakkede med, der havde manden været ude og plukke citroner for at få en indtægt. Børnene har svært ved at komme i skole, fordi det libanesiske skolesystem er simpelthen overfyldt på grund af de mange flygtninge. Der er flygtet 2,5 millioner syrere til nabolandene. Hvor mange af dem er havnet i Libanon? Ja, altså den officielle registrering siger 850.000, men når man taler med folk i Libanon og taler også med libanesere, så siger de, der er omkring 1,5 millioner flygtninge. Men de er også meget nervøse. Når jeg spurgte, om jeg kunne tage billeder og interviewe dem osv., så var især mændene meget nervøse for, at deres billede skulle komme ud, og på grund af den politiske situation, og man kan finde ud af, hvor de er. Så der er også rigtig mange illegale flygtninge, der er kommet over grænsen. Fortsætter de krigen i Syrien? Ej, i Libanon selvfølgelig. Nej, det tror jeg ikke, men altså Libanon er jo et kludetæppe, kan man sige, af mening og holdninger, og det har det altid været, og derfor så gør det situationen ekstra sårbar, at der kommer flygtninge også med mange forskellige meninger og holdninger, og derfor er de selvfølgelig også bekymret for at sige alt for meget. De kan jo ikke vide, hvem det er, der sidder og oversætter på den anden side. Så siger du også, at der er teltlejre i Libanon. Har du været i de teltlejre? Ja, i Bekaa-dalen er der teltlejre, altså plastikteltlejre, kan man sige. De får sådan nogle store plastikstykker, og så prøver de at bygge dem op med træ og så videre. Nu er det jo en radio, så det er lidt svært at prøve at beskrive. Men i hvert fald sådan en intimistisk festivalplads, kan man sige. Sådan ser det ud. Og det er jo koldt, skal man huske på. Der er ikke meget. Hvor koldt er det? Jamen, altså, det var ned til 4-6 grader om natten. Det er usædvanligt. Det plejer også, der plejer at være sne. Bekaa-dalen plejer faktisk at være et skisportsted i de gode gamle dage. Det er det så ikke mere, men der kan komme sne når som helst. Og de har ikke noget vand. Den jord, de havde bygget de her intimistiske telte på, den var ejet af en landmand, der så kom og gav dem vand ind imellem. Men da jeg var der ikke noget vand. Der er et latrin, altså et toilet til omkring 100 mennesker. Så, altså, det er meget pobert. Og hvordan holder de varmen om natten? Jamen, der har de jo tæpper, og vi har udleveret tæpper, og vi har også udleveret oliekaminer til flere af de her lejre. Og hvordan ser nu nævnte du et toilet til 100 mennesker, eller et latrin. Ja. Hvordan ser det ud? Jamen, det er sådan et skur, der er opbygget med blik på taget og et slags klæde foran, så man kan få lidt privatliv, men det er det, det er. Er der noget, der gjorde størst indtryk på dig dernede? Altså, jeg synes, håbløsheden over i forhold til, ja, nu har der været nogle gennembrud i Genève-forhandlingerne, men det, at de flygtninge er dybt bekymret for, at de skal blive glemt i det her. Krigen er foregået 3 år, og de håber meget på, at den slutter, men de tror ikke på det. Så de er dybt bekymret over, at de skal være i den her situation i flere år. Det kan de ikke se sig ud af. Har du et billede på nethinden, når du tænker på den her håbløshed? Er der så en scene, der du så dernede, som du tænker, det illustrerer det? Altså, der var en ung mor, der fortalte, at hun fortalte, at hun altid har været vant til sammen med hendes mand at forsørge hendes børn. Hun var skolelærer, og han underviste i et gymnasium. Og lige pludselig var de kommet i en situation, hvor hun intet kunne gøre for sine børn. Og tårerne strømmede ned af kinderne på hende. Og hun sagde bare, jeg har aldrig været i en situation, hvor jeg har været så magtesløs. Og det, hun gjorde stort indtryk på mig, men altså, der var rigtig mange, der gjorde stort indtryk på mig. Jeg synes, de var jo meget imødekommende, også utroligt taknemmelige over, at jeg kom fra Danmark, og vi hjalp, og vi har fået bidrag ind for danskerne, og sådan en varme, og jeg fik tilbudt te og kiks, og de har bare ikke noget. Så også den varme, der møder en, men så når jeg spørger dem, hvordan kom I til Libanon, så begyndte tårerne bare at trille ned af kinderne på dem. Det har været meget traumatisk for dem at flygte til Libanon. Hvad fortalte de, da du spurgte dem om det? Hvordan kom du til Libanon? Jamen, det de fortalte var jo, at de solgte, hvad de ejede og havde. En fortalte, hun havde solgt sin vielsesring for at komme med på en minibus ind til Libanon, og de havde simpelthen ikke noget tilbage. Og det, der også påvirkede dem rigtig meget, det var, at de fleste af dem havde efterladt familiemedlemmer ind i Libyen, som de ikke kunne få med ud af flere forskellige årsager. Der var en, der fortalte om, at hendes datter kunne ikke komme med ud, fordi hun var i en enklave, hvor hun var omringet, og de kunne snakke med hende i mobiltelefon, og de fik hende ikke med. Og når de begynder at tale om det, jamen så klart, så bølger følelserne, og de var frygtelig ulykkelige. Hvordan vurderer du den her situation for de her folk ved at udvikle sig det næste stykke tid? Jamen, et af grunden til, at jeg også var i Libanon at tale med syriske flygtninge, det er jo for at blive ved med at tale om den her konflikt, og at der er et behov. Og blive ved med at sige, at krigen er ikke slut. Og også selv når krigen slutter, jamen, så er der et stort behov for at blive ved med at hjælpe de her mennesker, fordi de står i en meget håbløs og ulykkelig situation. Tak fordi du kiggede forbi. Birgitte Kvist Sørensen, international chef hos Folkekirkens Nødhjælp. I dag i Millionærklubben. Ja, banksektoren er jo den, der skal løbe forrest. Skal det gå godt i økonomien, så skal det også gå godt i bankerne. Det er godt, de åbnede døren og sagde, her vil de ikke låne 500.000 eller mere. Ikke? Men hvis vi nu ikke har taget imod dem, hvis vi nu har været rationelle mennesker, så sagde, det går ikke. En investor frygter, at de andre vil gøre noget, så gælder det jo om at komme før de andre. Jeg har tjent omkring 200.000 kroner i januar måned. Og det er jeg faktisk glad for, fordi det har været en svær start. Vi er over stok og sten. Vi er først op med en hel procent her fra morgenstunden af, og det er Vestas, der ligger for land med en stigning på 3,8%. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Om næsten to timer, der træder de ledende SF'ere sammen til et krisemøde. Krisen går ud på, at SF har tænkt sig, som det ser ud nu, at stemme ja til, at DONG skal sælges, 19% af DONG skal sælges til Goldman Sachs. Vi tager forskud på debatten. Du kan sende mig en sms 42 600 247. Synes du, at SF skal stemme ja i morgen til, at DONG skal sælges til Goldman Sachs? Der er flere, der har skrevet. En Lone fra Frederiksberg skriver, Corydon kan ikke sælge Goldman Sachs, eller sælge til Goldman Sachs, og slet ikke på nuværende præmisser. Vi forbrugere kommer vel som sædvanligt til at betale prisen. Og så skriver hun lige bagefter en til sms. SF, stem nej. Lone fra Frederiksberg. Og jeg skulle nu have Erik Holstein med på en telefon. Det har du. Du er politisk kommentator på altinget.dk. Hvad tror du, der kommer til at ske i aften klokken 6, når SF-ledelsen træder sammen? Ja, det er helt sikkert, at der kommer sådan et frontalt sammenstød, fordi at såvel SF's landsledelse som folketingsgruppe er jo fuldstændig kløde på tværs i den her sag. Der er på den ene side et ministerhold og suppleret af Steen Gade og Ole Sohn i folketingsgruppen, der vil argumentere meget stærkt for, at man siger ja til aftalen for at blive i regeringen. Og på den anden side, så er der altså en række kritikere med blandt andet Carsten Hønge, men også Trine Pertov Mach, Özlem Cekic og forskellige medlemmer af landsledelsen, der vil argumentere for et nej. Så det bliver en hård dyst den der. Özlem Cekic og Trine Pertov Mach, siger du, vil argumentere for et nej. Hvor ved du det fra? Det må man gå ud fra. Altså, det har været deres generelle holdninger til de der sager her. Så det vil være meget overraskende, hvis de ikke gør det på sådan et møde der. Det kan jeg dårligt forestille mig andet. Hvad er argumentet for at stemme ja for SF'erne? Hvad vil Ole Sohn for eksempel rejse sig op og sige i aften, tror du? Jeg tror, Ole Sohn vil rejse op og sige, det her, det gælder SF's regeringsdeltagelse. Det kan godt være, at det ikke er den bedst tænkelige aftale, men hvis man siger nej til den, så ryger man altså ud af regeringen, og så mister man alt det, som man har kæmpet for gennem de senere år. Så vil man blive erklæret som et parti, der var for amatøragtigt til at være regering, og det vil være ubærligt. Det vil være den argumentation, der vil komme på den side der. Og hvad vil Özlem Cekic rejse sig op og sige? Altså, det tør jeg jo ikke sige præcis, men hendes holdning til det, den holdning, de har på den fløj, som hun repræsenterer, det er jo helt klart, at man har solgt ud af en række SF-mærkesager, og nu målet altså nået ved at sælge til en mildt sagt omstridte amerikansk kapitalfond. Og der må altså på et eller andet tidspunkt, må man sige, stoppe, inden resten af medlemmerne og resten af vælgerne også forsvinder. Det vil være den holdning, som den fløj vil føre i marken. Og så når de har haft en god debat, Özlem Cekic og Ole Sohn, så rejser formand Annette Vilhelmsen sig op, ikke? Og så siger hun, det er fint, tak for debatten, nu skal I høre, hvad vi gør. Ja, det ville jo være meget rart for hende, hvis hun kunne gøre det. Men problemet er jo, at den reelle beslutning tages af partiets landsledelse, altså de der 19 medlemmer, som er blevet valgt på SF's landsmøde tilbage i 2012, altså faktisk den der før Annette Vilhelmsen blev formand. Det er dem, der kommer til at afgøre det. Og der er enkelte genganger, altså Vilhelmsen er født medlem af landsledelsen, men udover det, så er der også for eksempel netop Trine Pertov Mach, der også er medlem af landsledelsen. Men ellers er det altså en række personer, der ikke sidder i Folketinget, der kommer til at sidde med den endelige afgørelse der. Fordi det må anses for helt utænkeligt, at landsledelsen siger nej til aftalen, og folketingsgruppen så alligevel siger, at det er vi bare ligeglade med. Jamen, vi fortsætter sådan, som vi hidtil har gjort. Det vil Annette Vilhelmsen simpelthen ikke kunne overleve i betragtning af, hun er kommet til som leder netop på et løft om at inddrage medlemmerne og satse på medlemsdemokratiet. Og hvad vil Vilhelmsen argumentere for i aften? Ja, altså hun vil være af de samme linjer som for eksempel en Ole Sohn eller en Holger K. Nielsen, at ja, det er der ikke lige SF-KPT, men man har alligevel fået en del ting frem i regeringen. Jeg tror, man meget på den fløj, der vil man stille sig op og sige, at man kan bare se sådan noget som Togfonden, der jo blev endelig slået fast her for 14 dage siden. Det er sådan en stor sejr for SF. Det viser, hvilke resultater man kan opnå i regeringen, og derfor vil der være en stor fejltagelse, at man forlader regeringen igen. Det vil være den argumentation, der går igen for den fløj der. Hvilken fløj vil få flertal i aften? Ja, det er jo et helvedes godt spørgsmål. Altså, umiddelbart skulle man jo mene, at den fløj, som består af samtlige SF-ministre, at de vil tage stikket hjem. Og det hælder jeg også stadig til at tro. Men altså, helt sikkert er det bestemt ikke, fordi altså, det spiller jo ind, hvad baglandet mener også. Altså, 90% af SF-vælgere og folk ude i partiafdelingerne er imod den der aftale. Altså, et kæmpemæssigt flertal af befolkningen som sådan er jo også imod den der aftale. Så det er jo heller ikke, altså, der er en del landsmedlemmer, der vil blive påvirket af det, og selvfølgelig også med god grund være bange for, om partiet nærmest går helt i opløsning, hvis det er, man ender med at sige ja til det her, og altså sluge i nogle kamel. Så derfor kan man ikke være sikker. Der er større chance for, at partiledelsen kommer igennem med deres politik, men det er langt fra en given sag, at det ender præcis på den måde. Og hvad så, hvis Wilhelmsen kommer i mindretal i aften? Hvad nu, hvis at alle de her kritikere, der siger nej til at sælge Dong til Goldman Sachs, får flertal? Hvad kommer der så til at ske? Ja, kan jeg ikke se andet, end Wilhelmsen må meddele sin regeringspartner, at det flertal, som partiets sådan demokratiske organer altså har manifesteret, det vil hun respektere. Det vil jo så betyde, at SF må gå imod aftalen, og man kan sige, at i realiteten vil det jo så føre til, at SF må forlade regeringen. I teorien kunne man sige, at de kunne godt blive regeringen, og de andre regeringspartier kunne så sige, at vi har stor flertal for aftalen alligevel. Men sådan spiller klaveret jo ikke. Altså, hvis regeringspartiet stemmer imod en del af regeringspolitik, så er det jo ud af regeringen. Altså, hvis man ikke selv trækker sig, så bliver man så kylet ud på røg og albu. Så altså, det, der er ingen tvivl om, at ender det med et klart nej for eller bare et nej for landsledelsen, og Wilhelmsen tager konsekvensen og meddeler det videre, så er SF færdig i regeringen. En af de kritikere fra SF, der mener, man skal genoverveje SF i regeringen, det er formanden for SF i Nordsjælland, Bo Findsen. Og han mener simpelthen, at alle problemerne, det skyldes grundlæggende, at man er gået i regering med de radikale. Fordi reelt er det jo sådan, så at vi regerer på et borgerligt flertal. Det er jo sådan, så hvis de radikale går over på den anden side, og kan blive enige med Venstre og Konservative, og så også DF, når der er jo kniver, så er der et flertal der. Og det betyder, at vi ikke kunne få den reelle indflydelse, vi skulle have haft ved deltagelse i regeringen. Så jeg mener sådan set, det ligger allerede tilbage omkring dengang vi valgte der, at vi måske havde forregnet os på, hvor meget indflydelse vi kunne få. Ja, det her, det var formanden for SF i Nordsjælland. Erik, er du enig i den analyse? Ja, langt hen ad vejen er det jo rigtigt. Altså, SF's miserable situation i øjeblikket er jo altså meget resultat af SF, og jo også Socialdemokraterne tabte selve valgkampen, og de radikale fik en stor valgsejr, og derfor kom til at stå virkelig stærkt i de der forhandlinger, der var i det sorte tårn. Og det lagde jo grundstenen til, at de radikale dengang kunne komme til at dominere især den økonomiske politik. Så på mange måder har man jo ret, man kan sige lige præcis til denne her situation. Med Goldman Sachs, der synes jeg nu ikke rigtigt, man kan skyde skylden på de radikale. Det er jo noget, der er foregået over i Finansministeriet. Det har meget at gøre med den måde, som Bjarne Corydon tænker på, hvor han jo er sådan meget dygtig, rent fagligt, hvor han er sådan kompetent kassemester, men hvor han altså nogle gange optræder altså politisk tonedøvt. Og det må man jo helt ærligt sige, at han har gjort i den her sag. Så i det her tilfælde, der er det altså mere et problem med finansministerens politiske gehør, end det problem med de radikale. Hvis man er SF'er og bare håber på, at partiet overlever og bliver stemt ind næste gang, der er folketingsvalg, hvad skal man så håbe på, der sker i aften? Hvis jeg sidder som menig SF'er ude i en partiforening, så tror jeg vil håbe på, at modstanderne af aftalen fik flertal. Fordi, altså, Det er klart, det er et valg mellem to under. Hvis SF træder ud af regeringen, bliver smidt ud af regeringen, fordi de siger nej til aftalen, så vil de blive beskyldt for at være amatøragtige, at partiet ikke har klaret svendeprøven som regeringsduelige parti og alt det der. Det er klart nok, og det giver dem selvfølgelig en type problemer. Men den anden type problem er, at det de også siger ja til det her, er, at Annette Willesen igen gør det stik modsatte af det, hun lovede at gøre, da hun førte valgkamp for at blive formand. Det har jeg meget svært ved at se noget perspektiv i det hele taget. Altså hvis det bare ender med, at ja, hvis man bare kører videre af den vej, man har kørt på her de sidste par år, så bliver resultatet jo, at endnu flere medlemmer smutter, at SF formodentlig dykker endnu mere i meningsmålingerne, og i øvrigt også, at de interne stridigheder bliver kraftigt skærpet. Så hvis man skal vælge mellem de to under, så tror jeg, at jeg som SF vil sige, okay, så lad os socialt trække fra regeringen til de test, de giver nu, og så lad os prøve at genopbygge partiet derfra. Tusind tak, fordi du var med i 24/7 eftermiddag. Det er ordentligt. Politisk kommentator på Altinget, Erik Holstein. Og du må meget gerne blande dig i debatten på sms 42 600 24 7. Så kan du passende tage stilling til det samme, som de ledende SF'ere skal tage stilling til i aften på krisemødet, der starter kl. 18. Bør SF sige nej til at sælge Dong i morgen, når man skal stemme om det i finansudvalget? Og det er jo altså at sælge til Goldman Sachs. Jeg har modtaget flere sms'er. Berit skriver: som almindelig jævn dansk borger har jeg ingen mulighed for at vide, om salget af en del af Dong er godt eller skidt. Diskussionen bærer for meget præg af følelser og holdninger. Jeg må tro og håbe, at de folkevalgte træffer den rigtige beslutning. Skriv en sms til mig på 42 600 24 7. Og nu har jeg forbindelse til en SF'er. Hej med dig. Goddag igen. Du hedder Andreas Genefke Larsen og bor i Aarhus, hvor du er med i SF. Og lige nu er du til demonstration, hvor man demonstrerer mod salget af Dong til Goldman Sachs. Ja, det er rigtigt. Jeg står på Rådhuspladsen, hvor der er engang en demonstration. Det lyder ikke så vildt, der hvor du er. Ja, der er mødt flere mennesker op, og vi er nu omkring 300 mennesker, vil jeg tro. Okay. Og hvordan ser det ud? Står man og fryser, eller holder man varmen ved at synge lidt og sådan noget? Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig fryser man. Der er hammerkoldt udenfor. Men folk er ved godt mod, og folk er enige om, at aftalen om salget af Dong skal annulleres. Har du begreb om det mest er folk fra dit eget parti og Enhedslisten, der er mødt frem, eller hvem er kommet? Der er folk fra SF, og der er folk fra Enhedslisten, men der er også folk fra andre partier, det er helt sikkert. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Andreas. Velkommen. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Og det er koldt i Aarhus, og hvis du også synes, at den her måned den har været sådan lidt ekstra grå og lang at komme igennem, ja, så er der måske faktisk en god grund til den. Fordi 17 timer, så meget, eller jeg vil nok nu nærmere sige, så lidt sol er det blevet til i den her måned indtil videre. Og dermed så er januar 2014 godt på vej til at slå rekorden for den mest solfattige måned i 45 år. Overlæge på Psykiatrisk Center i København, Claus Martiny, han har forsket i lysbehandling, og han ser her på, hvad den her solfattige måned, ja, den kan få af betydning for os. Det er nogen, der falder ned under den grænse, hvor de begynder at kan mærke, at der er for lidt lys i omgivelserne, og så udvikler det, vi kalder vintertræthed, og der vil formentlig også være nogle få, der udvikler egentlig vinterdepression på grund af det. Så vi er lidt afhængige af lys? Vi er meget afhængige af lys, helt nede på det genetiske plan. Altså, det er nok noget af det, der er bedst undersøgt i psykiatrien, faktisk. At uden lys, så går vores døgnrytme fuldstændig i stykker, og vi bliver trætte og sover dårligt og får dårlig humør. Men Claus, undskyld, er det ikke bare noget fisk? Skal man ikke bare sørge for så at tænde noget lys derhjemme, og så er den fikset? Det ville jo være rigtig godt, hvis man gjorde det. Jeg skal bare sige til dig, at selvom du nu sender alt det lys, du overhovedet kan finde, og køber ekstra lamper, jeg ved ikke hvad, så kan du ikke få lysstykket op i nærheden af noget af det, der er udenfor, selv på en meget, meget grå dag. Altså hvis du har en dag som i dag, så er der måske 5-6.000 lux udenfor, og hvis man sidder godt, det man synes er godt oplyst indenfor, så er der måske 300 lux. Så der er altid minimum 10 gange mere lys udenfor. Så altså, bundlinjen er, at vi har for lidt lys indenfor, og derfor er vi stadig afhængige af at komme ud. Nu snakker jeg ikke om, hvad, om hudkræft og skader og sådan noget, men lysmæssigt vil det så faktisk være en fordel at gå i solarie? Nej. Man må ikke gå i solarie for at få mere lys, fordi det skader både huden og skader også nethinden. Så man skal bruge, altså man skal komme mere ud, man skal få mere lys derhjemme, og hvis ikke det er nok, så kan man bruge egentlig lysterapilamper, hvor det ultraviolette lys, det er filtreret fra, så ikke noget med solarier. Hvis nu man går rundt her i januar og februar og føler sig lidt træt og måske også lidt nede, hvordan kan man så vide, at det har noget med lyset at gøre? Det kan man ikke vide fuldstændig sikkert, men hvis det er noget, der gentager sig år efter år, så nærmer man sig noget, der er enten vintertræthed eller vinterdepression. Og så skal man søge sin læge og høre, om det kan være det der tilfælde, og hvad man skal gøre ved det. Altså det hele taget, hvis man har mistanke om, at man har en depression, så skal man altid søge læge. Det skal man ikke gå og prøve at eksperimentere med selv. Og så er der jo også noget med optagelsen af vitaminer, D-vitamin. Er det en god idé at tage det som et tilskud? Altså det er ikke vist, at D-vitamin er direkte relateret til udviklingen af hverken vintertræthed eller depression. Det lyder altså være en nem måde at løse det på, men det er der altså desværre ikke. Men der er jo andre symptomer, man kan få af at have lavt D-vitamin. Halvdelen af danskerne ligger under den anbefalede grænse faktisk. Så mange af os vil jo have brug for noget ekstra tilskud eller noget ekstra lys, så man selv kunne danne det. Tror du, at I vil kunne mærke, at januar her har været ekstremt mørk? Altså vil I få flere patienter? Ja, jeg kan mærke det. Der er flere, der spørger selv om lysbehandling, hvordan man gør det. Og det vil sige, at der har der været mere af i år, end der plejer at være. Og det tror jeg simpelthen, fordi det har været så mørkt. Men altså, man skal ikke tænke så meget på det der med, hvor mange soltimer der er, fordi det er ikke så meget det, der er afgørende. Det er mere afgørende med skydækket i virkeligheden. Og så det, at man holder sig indendør, fordi det er dårligt vejr, hvis det er blæsende for eksempel, eller hvis det er regnfuldt, så holder man sig inde. Og det der problemet er, at vi har fået lidt lys indenfor, og vi kommer for lidt ud. Så altså, hvis man kunne lave en anden arbejdskultur, man fik lov at have lige en kort pause midt på dagen og kunne gå ud et kvarter 20 minutter, det tror jeg ville være rigtig godt for folkesundheden. Ja, med de ord, det er bare med at komme ud i det gode vejr. Og det sagde Claus Martini, overlæge på Psykiatrisk Center i København, og han har forsket i lysbehandling. Klokken er nu 5:01, og du lytter til Radio 24/7. Den her reklamefilm, som jeg vil spille en lille bid af nu her, har fået de sociale medier til at bruse over med vrede indlæg. Sorry, Coke and Pepsi. Oh yeah, she done it. Soda Stream. Oh yeah, det er om 3 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Partitoppen i SF undgår formentlig at lide nederlag i aften, når landsledelsen skal stemme for eller imod regeringens salg af Dong-aktier til Goldman Sachs. Det vurderer Radio 24/7's politiske redaktør Jesper Termansen. Partitoppen i Folketingsgruppen har nemlig opbakning fra ca. 12 ud af de 19 medlemmer i landsledelsen. Det siger kilder i SF til Jesper Termansen. Der vil flertallet trods alt give deres samtykke, om end ikke begejstret til den her aftale, dog formodentlig med nogle stramninger sprogligt i forhold til den udtalelse, de allerede lavede forleden. Altså sådan, at der bliver lagt nogle linjer ud for, at i fremtiden, der skal SF arbejde for ditten, datten og dutten, altså når det gælder lignende beslutninger. Men på summa summarum, så kommer det altså ikke til at influere på den her beslutning, for det løb er kørt. Det er i morgen, at Finansudvalget skal vedtage det såkaldte aktstykke, der formelt godkender milliardsalget, som skal sikre ekstra kapital til det danske energiselskab. Der er optimisme og spore ved de syriske fredsforhandlinger i Genève. Den syriske regeringsdelegation har nu lovet, at de vil diskutere, om der skal indsættes en overgangsregering i det borgerkrigshavede land. Det siger en talsmand for den syriske opposition til Reuters, og det bekræftes på syrisk stats-TV. Hidtil har den syriske regering nægtet overhovedet at tale om en overgangsregering. Det er dog endnu ikke officielt bekræftet af hverken den syriske regering eller af FN. Uligheden i den sociale sundhed skal mindskes, den mentale sundhed skal styrkes, og så skal danskerne kvitte smøgerne og skære ned på alkoholen og gerne erstatte den med mere motion. Sådan lyder regeringens nye nationale sundhedsmål, og det glæder Dansk Sygeplejeråd. Men sygeplejerskerne mener, at midlerne til at nå målene er for ukonkrete, det siger deres formand Grete Christiansen. Indsatsen skal følges op af konkrete tiltag, eksempelvis lovgivning, som gør slik og sodavand dyrere, siger hun. Det er kritisabelt, at danskere bosat i udlandet ikke kan stemme i Danmark, det mener EU's justitskommissær, der i dag rettede kritik mod den danske lovgivning. EU opfordrede allerede i 2011 Danmark til at se nærmere på sagen. Indenrigsminister Margrethe Vestager skrev dengang, at det er vanskeligt at ændre, da det står i grundloven, at man skal have fast bopæl i riget for at kunne stemme til folketingsvalg. Danskere mister deres stemmeret, hvis de rejser ud med sigte på at være væk i mere end 2 år. Men er man udstationeret af staten, studerende eller ansat i en dansk virksomhed, så kan man stadig stemme i Danmark. For anden gang inden for 2 år må serberne igen til stemmeurnerne. Serbiens præsident Tomislav Nikolic har i dag opløst parlamentet og udskrevet valg, der skal foregå den 16. marts, det skriver Reuters. Beslutningen kommer efter, at det dominerende centrum-højre parti SNS har meddelt, at der er behov for et stærkere mandat til at gennemføre reformer i landet. Og så til sidst et kig på vejret i aften og i nat. Til tider sne og snefyning, og så falder temperaturen ned til mellem 3 og 8 graders frost. I morgen får vi endnu en skydedag med sne, blæst og fyning indimellem, især de nordlige og østlige egne. Temperaturer mellem 2 og 6 graders frost. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, nu skal det handle om den her reklame. Jeps, det er en reklamefilm, der i de her dage går verden rundt og har fået sociale medier til at bruse over. Og velkommen til dig, Jakob Willumsen. Tak skal du have. Du er international redaktør her på radioen og har sat dig ind i historien om den her reklame. Ja, den har jo fanget min opmærksomhed af flere grunde. Ja. Skal vi lige tage den mest sandsynlige? Det er jo fordi, det er Scarlett Johansson, ikke? Der er faktisk flere grunde, ud over at det er Scarlett Johansson. Selvom hun selvfølgelig også er en... Hun er en medvirkende faktor. En vigtig faktor. Nu er det jo ikke amerikansk tv-serie, Asger, men hvis du var, så skulle du højst sandsynligt se tv på søndag aften, hvor der er finale i Super Bowl. Og det er den helt store, det er årets tv-begivenhed i USA, og det er selvfølgelig også noget, som de store firmaer, de har fundet ud af, og det betyder, at de rigtig gerne vil have deres reklamefilm spillet i pausen til den her Super Bowl-finale, altså amerikansk fodboldfinale er det jo i USA. Og den her reklamefilm, som vi lige hørte, meningen var, at den skulle spilles søndag aften. Det er de firma, der hedder SodaStream. Du ved, de her gør det selv, sodavand. Mm. Jeg kan huske det fra min barndom. Ja. Altså, man kan trykke på en knap, så kommer der brus i sådan en flaske, og så kan man putte noget rød farve ned i og sådan noget. Ikke? Yes, præcis. Ja. Og den her film, den er så blevet lækket og ligger på YouTube, og det er derfor, vi kan spille et klip fra den. Men den har, som du også sagde, vækket en del vrede. Folk er simpelthen faret op i de røde felt på grund af den her film. Og hvorfor, det skal vi høre lidt om senere. Og vi skal også høre lidt om den her kliché med, at man siger, at al omtale er god omtale, ja. Om den holder i det her tilfælde. Men lad os lige vende tilbage til den her reklamefilm. Den er som sagt med den amerikanske skuespillerinde, Scarlett Johansson. Den er altid yndig. Det kan man sige, og der er en grund til, at hun er blevet valgt som frontfigur for SodaStream. Vi kan lige høre en lille bid til fra den. Like most actors, my real job is saving the world. Start with plain water, add bubbles, mix in the perfect flavor. Look, a soda that's better for you and all of us. Less sugar, less bottles. If only I could make this message go viral. Ja, altså det man så ikke kan se, fordi det er radio, det er, at i det her klip, der går Scarlett Johansson rundt i ført en morgenkåbe og laver sig en SodaStream sodavand og drikker den på en meget appetitlig måde. Ja. Og så siger hun så her til sidst, hvordan må jeg kan få det her til at gå viral? Altså, hvordan kan jeg få det her til at blive sådan en video, du ved, som folk deler på nettet via Facebook og Twitter osv.? Og det siger hun faktisk i reklamen. Det siger hun, og det er jo lidt, kan man sige, hun spiller med rimelig åbne kort. Ja. Og det er jo så, viser det sig, lykkedes og få den til at gå viralt, ja. Af 2 grunde. Og det vender vi lige tilbage til. Men vi skal lige have resten af, altså sidste, den er nu, jeg har klippet... Vi har lige spillet første halvdel af reklamen her. Ja, altså det er mig, der har klippet den over. I virkeligheden er det jo bare en lang reklame. Men lad os lige høre det sidste. Det bliver mere lummer nu, ikke? Det kan man sige. Der bliver skruet lidt op for lummerheden. You doing it, Scarlett. Yeah, you doing it. Changing the world. One sip at a time. Sorry, Coke and Pepsi. Oh yeah, she done it. SodaStream. Og i den her del af filmen, der smider hun så morgenkåben, men har en kjole på indunder, og så går hun op på en scene og siger her, sorry, Coke and Pepsi. Og det er så den første grund til, at den er kontroversiel, det man hører her. At hun siger, sorry, Coke and Pepsi. Præcis, fordi den bliver vist på Fox, altså den amerikanske tv-station, og de har været bange for at gøre Pepsi og Coca-Cola vrede, og derfor så er de tvunget SodaStream til at fjerne det her citat fra videoen. Og nu er de så lavet en ny video, som ikke indeholder det her citat. Men for lige at få en vurdering af den her historie, så har vi Frederik Prejsler med, direktør i reklamefirmaet Mensch. God eftermiddag. God eftermiddag. Det lyder som en fuldstændig kold og kynisk planlagt strategi, det her. De kommer med en lille lussing til konkurrenterne, så får de en masse omtale, blandt andet her i Radio 24/7. Er du enig i den analyse? Ja, det kan man i hvert fald ikke udelukke. Det ville være ganske oplagt og noget, der er set før. Og altså, som fagmand, er det så virker reklamen? Vil du ønske, at det var dig, der havde fundet på den? Nej, fordi det er jo ikke gjort med finesse og elegance, det her. Og jeg tror heller ikke, at det er på grund af Coke og Pepsi, at vi taler om nu. Vi kommer og siger, som du selv sagde, der var to elementer i det her. Altså den der lille ting med Coke og Pepsi, som i øvrigt virker for mig fuldstændig uforståeligt. Jeg forstår ikke, hvad det er, hun siger undskyld til dem for. Det skulle kun være, at hun optræder i så lammende dårlig reklamefilm for SodaStream. Men altså, det er lidt uforklarligt, hvorfor. Så det har sikkert haft en eller anden hensigt, at det skulle provokere en eller anden reaktion, og så har man håbet på en viral effekt. Men jeg tror ikke, det er derfor, de har fået den virale effekt. Så altså, du mener, man kunne have gjort det mere subtilt? Ja, altså hvis målet var at drille Coke og Pepsi, det kunne man have gjort langt mere subtilt. Det har de to bevist igennem 3 årtier ved at drille hinanden i alle mulige reklamefilm. Så jeg tror slet ikke, det er det, der har været hensigten. Altså, det har bare været noget, de har smidt ind i, fordi de har været sådan en lille smule desperate. Hvad skal vi gøre, ikke? Kan du ikke lige komme med et eksempel på, hvordan de så har gjort det, hvordan man kunne gøre det mere subtilt? Jo, men de har jo tidligere lavet film, hvor man har set ud i en fremtid, hvor nogle børn finder på en losseplads, finder noget og spørger sig hinanden, hvad er dog dette helt undrende, og så holder de en Pepsi-dåse op, ikke? Altså, det var en reklame for Coke. Og, altså, de har gjort alle mulige ting i den retning i tidens løb. Der er virkelig mange af dem. Det er et helt kapitel i reklamens historie. Må jeg ikke lige prøve at blande mig et øjeblik? Nu siger du, at det ikke nødvendigvis virker så godt, men altså det her har jo gjort, at der er rigtig mange mennesker, der har set reklamen, som ellers ikke ville have set den. Hvis der ikke havde været alt det her ballade om den her reklame, og det skyldes jo blandt andet det her Coke & Pepsi, hun siger til sidst. Hvis der ikke havde været det, så er det mennesker, der havde set den. Ja, altså er det ikke bare et succeskriterium i sig selv, at der er mange, der kigger på den reklame? Nej, men som du selv siger, det er blandt andet det. Altså fordi den omtale, den først og fremmest har fået, det er jo på grund af hendes, hun er ambassadør for, det hedder Oxfam, som er sådan et velgørenhedsprojekt, der arbejder med det. Og det er først og fremmest på grund af den del af historien, at det her har fået omtale. Den kunne næppe have trukket hverken jer eller omtalen i øvrigt alene på Coke & Pepsi. Og nu fik du også lige løftet lidt af sløret for, hvad den anden grund er. Så lad os bare springe til det. Jeg har fundet et lille klip, som vi lige kan spille. Det er en modstander af SodaStream, der har lavet et sådan YouTube-video, som vi lige kan høre. I drink lemonade. But one thing that I never ever drink is SodaStream. SodaStream comes with many flavors, but they all taste the same. They taste like stealing Palestinian land and exploiting Palestinian workers. And that's a yucky taste. You do not want to try it, believe me. That's why I'm asking you to join me in boycotting SodaStream. Want to find out more? Go to this website, sodastreamboycott.org. Thank you. Ja, og der findes altså et hav af videoer som den her på YouTube. Og det, der er ved det, det er, at SodaStream, de får lavet delkomponenter til deres maskiner i en industrizone, der hedder Mishor Arumim, som ligger lige uden for Jerusalem på den besatte Vestbred. Og det er en af de her israelske bosættelser, som ifølge international lovgivning er ulovlig. Og forbindelsen til det er så, at samtidig så er Scarlett Johansson altså ambassadør for nødhjælpsorganisationen Oxfam. Og de er blandt andet aktive modstandere af handel med de her israelske bosættelser. Så det er altså lidt en dobbeltrolle, kan man sige, Scarlett Johansson har. Og den altså primære kritik går selvfølgelig på hende, men det sætter så samtidig fokus på den måde, som SodaStream får produceret deres ting på. Og på Twitter og Facebook er der en masse reaktioner på det, og Scarlett Johansson bliver kaldt en lejesoldat og et symbol på besættelsen og undertrykkelse, og der findes en masse photoshoppede billeder, hvor hun blandt andet står og drikker SodaStream foran en gruppe palæstinensiske flygtninge. Det, som Scarlett Johansson og SodaStream siger, det er, at den her kritik den er forfejlet, og de peger på, at fabrikken i den her bosættelse også har palæstinenser ansat, og at de betaler alle deres ansatte ens løn, uanset deres baggrund. Men Frederik Prejsler, altså direktør i reklamefirmaet Mensch, er det her så noget, der på en eller anden måde kan, kan imponere dig, hvis det nu er, hvis der er en bagtanke bag det? Ja, altså hvis det var en veltillagt strategi, så ville den jo være djævelsk udspekuleret. Det tror jeg bare ikke, det er. Mm. Altså fordi der er ingen tvivl om, at det her har givet den SodaStream-reklame, som på alle måder er middelmådig og ligesom kun har den ene ting i sig, at den har Scarlett Johansson. Det er ligesom dens claim to fame, kan du sige det. Og det er ikke nok til at begå sig i den konkurrence, den blandt andet skal op i forhold til Super Bowl. Så det er det eneste, den ellers har. Men hvad tror du, de tænker inde hos SodaStream? Tror du, de tænker, at det er dårligt med den her omtale og den her forbindelse mellem Scarlett Johansson og Oxfam? Eller ser de det, tror du, de glæder sig over, at den nu får ekstra omtale? Ja, det burde man jo spørge SodaStream om, men hvis man skal gætte og sætte sig ind til mødebordet hos SodaStream lige nu, så tror jeg, der er meget blandede følelser, fordi der er ingen, der kan lide negativ omtale. Altså kommercielle virksomheder er rigtig bange for negativ omtale, og specielt når det er sådan noget som det her, som har lidt karakter af en shitstorm, der kører på nettet, og der er videoer, der opfordrer til boykot og sådan noget. Det er der ikke nogen, der kan lide. På den anden side, så sidder sikkert også nogen ved det mødebord og gnider sig en lille smule i hænder og siger, huha, den der kæmpe satsning og den der kæmpe kontrakt med Scarlett Johansson, hvor vi faktisk havde en rigtig, rigtig dårlig film, der ikke rigtig kunne noget som helst, den er lige pludselig blevet til en af de mest sete film i ugen op til Super Bowl og vil blive omtalt og sådan noget. Og hvem er det, der gnider sig i hænderne? Har man fanget opmærksomheden eller ej, så har man gjort det. Ikke? Hvem er det, der gnider sig i hænderne inde ved bordet? Er det ham, der sidder og tæller kassen op, når arbejdsdagen er færdig? Ja, det er ham, der sidder og tæller antal eksponeringer op, som det hedder i den her verden. Altså ham, der sidder og siger, hvor mange eksponeringer var der, hvor mange engagements var der, altså hvor mange gange var der folk, der kommenterede og sendte videre. Og alle de der ting. Det er der nogen, der sidder og tæller op, og de er sandsynligvis i øvrigt også aflønnet efter et bonussystem, hvor de får penge i forhold til, hvor meget de kan skaffe den slags. Og der er det her kommet som sådan en shitstorm, som de ikke havde, tror jeg, hverken regnet med eller kalkuleret med, men som egentlig passer meget godt, fordi den lige pludselig løfter en film, der ellers ikke ville kunne løfte. Okay, godt. Jamen, tak fordi du var med, Frederik Preisser, der altså er direktør i reklamefirmaet Mensch. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skaltænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Og jeg vil starte den næste historie her med at sige velkommen til dig, Astrid Marie Renwitz Madsen. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal snakke om nogle reklamer, som har været udsat for kritik. Og det er blandt andet reklamer for skønhedsindgreb. Det kan være at få lavet nye læber eller nye bryster på noget, der hedder Deal Sites. Og kan vi lige prøve at løbe igennem først, hvad det er for nogle reklamer, der er udsat for kritik her? Jamen, jeg har lavet mig fortælle, at det handler om skønhedsindgreb af større hvad kan man sige, som ikke bare er en ansigtsbehandling, men ja, som for eksempel en laserbehandling eller en behandling med Restylane. Og så er der inde på internettet nogle steder, så kan man få sådan et tilbud, men man kan kun få det, hvis man tager det inden for måske 12 timer. Det er sådan, det tigger ned, ikke? Ja, det gør det. Typisk vil de være på downtown.dk, vil de være tilgængelige i 48 timer. Ja, du er netop marketingskonsulent i reklamebyrået downtown.dk. Jeg kan så også sige velkommen til vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsø. Ja, tak. Hvad siger du om, hvad tænker du om sådan nogle reklamer her? Jamen, på mange områder er de sikkert et forfriskende indslag i reklameverdenen. Præcis når vi snakker de her operative indgreb, så mener vi faktisk ikke, det burde være tilladt. Og vi mener også, at det egentlig er i strid med den stramning af loven om markedsføringssundhedsydelser, som kom for et års tid siden. Fordi altså, logikken i dem er jo, at man skal sætte det, hvad skal vi sige, den modne omtanke ud af spil og tage en hurtig beslutning. Og vi mener jo, at denne her slags indgreb, det forudsætter, at man har tænkt sig grundigt om i samråd med en læge. Og det er der jo ikke rigtig mulighed for inden for det her vindue. Kan du prøve at give et eksempel på en reklame, der falder dig særligt for brystet? Der har vi jo meget fokus på brystoperationer tidligere i de her deal sites. Du nævnte selv læbeoperationer. Men i virkeligheden vil jeg sige, at alle de indgreb, hvor man begynder at skære hul på folks hud, eller sprøjte ting ind i dem, hvor det ligger i lovgivningen, at der skal en læge ind over, der mener vi sådan set også, at det er en god indikator på, at der også skal en læge ind over, inden man træffer beslutning, om man vil det eller ej. Og det er jo ikke rigtig godt i samspil med, at man skal træffe beslutningen, inden der er gået 48 timer, og slå til, fordi man har fået et godt tilbud. Så bliver det prisen, og ikke afvejning af fordele og eventuelle bivirkninger, der bliver afgørende. Og konsekvensen er, at man får noget, man egentlig ikke rigtig har brug for. Det kan det være, men det kan også være, at man får noget, hvor man overvurderer den positive effekt og undervurderer de bivirkninger, der kan komme ud af det. Men det er vel på mange måder pointen med reklamer tit, at man overvurderer den positive effekt. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, at lovgivningen omkring sundhedsydelser siger, her der sætter vi den almindelige reklameregulering ud af spil og strammer det. Der vil vi ikke acceptere en lovgivning, hvor der bliver mere fokus på slagtilbud og rabatter og billige priser i forhold til at sætte fokus på, at det her er en beslutning, der er alvorlig, og hvor du skal tænke dig om. Astrid Marie Renwitz Madsen, på Downtown i dit firma, hvilke slags reklamer har I, som handler om det her? Kan du give et eksempel på en? Altså, vi har både haft Restylane, som er sådan en filler, og vi har haft... En filler? Ja, det betyder, at det fylder, hvad kan man sige, rynkerne ud, for eksempel, eller det gør læberne lidt større. Og vi har også haft nogle laserbehandlinger. Og det er selvfølgelig korrekt, at vores medlemmer skal træffe en beslutning i et begrænset tidsrum, men samtidig så gør vi også meget klart i alle vores, hvad kan man sige, annoncer eller kampagner, at der er en konsultation. Så det vil sige, at du køber det ikke bare, og så får du behandling, men du kommer til en konsultation ved en fagperson, der så kan rådgive dig derfra. Og nogle af vores medlemmer ringer selvfølgelig også til os, efter de har været til konsultation, fordi de simpelthen får at vide, du er ikke i stand til at modtage den her behandling af en eller anden sundhedsmæssig årsag. Og hvad vil du sige til kritikken fra Vagn her? Jamen, på nogle punkter vil jeg give ham ret, men på andre punkter tænker jeg også, at vi bliver nødt til at have tillid til vores database af medlemmer til, at de træffer den rigtige beslutning for dem. Hvad giver du Vagn ret i? Jamen, jeg kan da godt give ham ret i, at det er en hurtig beslutning, der skal træffes, men samtidig vil jeg også argumentere for, at de rent faktisk har den her betænkningstid, og at vi vil hjælpe ligegyldigt, hvem det er, der ringer ind og siger, at de har fortrudt det her køb, jamen så får de penge tilbage fra os. Og er det ikke også noget med, at I advarer i sådan nogle faktabokser? Det gør vi nemlig lige præcis, ja. Hvordan advarer I? Jamen, vi skriver selvfølgelig præcis, hvad de skal igennem, og vi kunne ikke finde på at markedsføre på den måde, at du får den her behandling, og whoops, så er du faktisk rynkefri i morgen. Altså, vi er lidt mere dybdegående. Og vi har også et rigtig godt forhold til alle de samarbejdspartnere, vi har. Så vi går ud og taler med dem, vi ved, hvem de er, vi har faktisk journalister ansat til at skrive nogle artikler. Du kan ikke altid stole på journalister, ja. Det er selvfølgelig korrekt, men lige i det her tilfælde vil jeg godt lægge hovedet på blokken for vores. Ja. Magne, hvad siger du til det? Man får alt at vide jo, ikke? Og det er jo også voksne mennesker, vi har med at gøre. Jamen, så tror jeg jo, vi kan halvere konsultationerne hos de praktiserende læger, så kan folk jo bare læse på internettet, hvad der er at sige om sygdomme. Det er jo ikke sygdommen, altså man får lavet læber, ikke? Nej, princippet er det samme. Du skal ud i en behandling, som kan have nogle bivirkninger. Og bivirkningerne bliver oplyst på hjemmesiden? Ja, det er ikke godt nok. Jeg har fuld respekt for, altså jeg kan jo høre på jer, at I gør, hvad I kan for at lave det på en seriøs måde, og det synes jeg er fint, men jeg synes ikke, det er nok. Og jeg synes, at man lægger jo et snit også i selve lovgivningen, hvor man siger, at her er altså nogle ting, hvor der skal en læge ind over. Og så skal lægen altså også ind over, inden folk træffer beslutningen. Og beslutningen, tror jeg, for 9 ud af 10 mennesker, den er, når man betaler. Så er det klart, at der skal mere til for at fortryde, end for at sige ja. Hvor ved du det fra? at det forholder sig sådan med 9 ud af 10? Det er der faktisk ret god forskningsmæssig belæg for, at sådan fungerer forbrugere og den måde, vi alle sammen tænker på, at det er lettere at sige ja til noget og betale noget, end efterfølgende at skulle erkende, at det var nok en fejlbeslutning. Mener du, det er ulovligt, det der foregår? Altså, så længe myndighederne anerkender det, så vil det jo være svært at sige, at det er ulovligt, men jeg har til min ærgrelse noteret mig, at Sundhedsstyrelsen siger, at de her botox-indsprøjtninger og karsprængningsbehandlinger, mener, de falder, hvad skal vi sige, under bagatelniveauet. Og det er klart, der er selvfølgelig et bagatelniveau. Jeg synes jo bare, det synes vi forbrugere, tænk, at bagatelniveauet burde ligge der, hvor man siger, her skal en læge ind over selve operationen, så mener jeg sådan set også, så skal en læge ind over, inden man træffer beslutningen. Sundhedsstyrelsen har truffet et andet valg. Et eller andet sted er der en bagatelgrænse, så må vi diskutere, hvor den ligger henne, og derfor synes jeg sådan set, det er meget godt, at I tager diskussionen op her. Altså, fordi spørgsmålet er, hvor grænsen er, fordi I reklamerer netop ikke for brystoperationer. Nej, det fordi gør vi ikke. Det mener I er for risikabelt. Ja, og vi havde en lang diskussion om det, hvor vi simpelthen satte os sammen og diskuterede det, og vi mente, de fleste af os, skråstreger alle sammen, at det var en forkert beslutning at tage. Og hvem er det så, der tager den beslutning? Er det en flok reklamefolk, eller var der læger med i den flok der? Nej, det har intet med læger at gøre her. Der har det noget at gøre med, hvad vi vil, hvad kan man sige, hvad vi vil sætte vores navn på. Så det er jo interessant. I drager grænsen lige der, ja, mellem botox og bryster. Ja, det er korrekt. Og hvilken videnskabelig indsigt har I for at trække grænsen der? Vi har en idé om, at lige snart man begynder at skære i folk, og at der er fuld narkose involveret, og at det henvender sig til en meget yngre målgruppe i forhold til for eksempel rynkebehandling, hvor man må mene, at folk er lidt ældre og måske har overvejet det længe, så turde vi simpelthen ikke gøre det. Konfererede I med nogle fagpersoner, nogle læger i den forbindelse? Eller var det jeres egen lægefaglige vurdering i marketingsfirmaet? Nej, det var det ikke. Vi havde faktisk en af vores kollegaer i markedet kørte med det, og derfor blev det selvfølgelig også debatteret grundigt. Og vi er jo i dialog med flere fra den branche, der udfører nogle af de andre behandlinger, vi har. Og der var der også mange af dem, der mente, at det var en behandling, de ikke kunne tænke sig at tilbyde til halv pris. Vagn, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror ikke, der er så meget mere at sige om det, end at At vi opfatter det ikke sådan, at man kan lægge snittet der. Vi opfatter det sådan, at når der skal en læge ind over, så er det også en indikation af, at vi er inde i et område, hvor man skal have en læge med, før man træffer beslutningen. Og det er ikke mere end en uges tid siden, jeg læste et indlæg fra en kvinde i Politikken, der havde fået nogle botox-behandlinger, som sagde, at det måtte hun altså fraråde andre, fordi at hun havde fået nogle bivirkninger, hun ikke havde forudset på forhånd. Og det er ikke, fordi jeg sidder her og vil fraråde alle botox-behandlinger, men det er bare for at sige, at man kan få bivirkninger af dem, og man skal have belyst, hvad er der af mulige bivirkninger eller risici forbundet med det her, fordi det er altså en form for operativt indgreb. Så du siger, at grænsen går der, når der skal en læge indover, og du siger, at grænsen går ved fuld narkose og frem med kniven. Ja. Hvis man nu tager andre EU-landevagn, hvor går grænsen så? Den stramning af lovgivningen, vi fik her i Danmark sidste år, det var en dansk stramning. Jeg tror, vi i alle EU-lande, der er der strenge regler omkring markedsføring af sundhedsydelser. I Danmark, der har vi altså præciseret præcis på det her punkt, hvordan vi opfatter situationen omkring markedsføring af sundhedsydelser, hvor man i vejledning om loven specifikt nævner deal sites som noget, der ikke bør anvendes, når vi snakker markedsføring af sundhedsydelser. Det er noget med i Belgien, er der noget særligt? Det har jeg ikke styr på. Okay. Nå, vi skal have tak, fordi I kom ind, begge to i hvert fald. Astrid Marie Renvits Madsen, marketingskonsulent i Downtown. Og også tak til dig, Vagn Jelsø, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Tusind tak. Velkommen. I dag i Millionærklubben. At banksektoren er jo den, der skal løbe forrest. Skal det gå godt i økonomien, så skal det også gå godt i bankerne. Det er godt, de åbne døren og sagde, her vil de ikke låne 500.000 eller mere. Ikke? Men hvis vi nu ikke har taget imod dem, hvis vi nu har været rationelle mennesker, så sagde, det går ikke. En investor frygter, at de andre vil gøre noget, så gælder det jo om at komme før de andre. Jeg har tjent omkring 200.000 kroner i januar måned. Og det er jeg faktisk glad for, fordi det har været en svær start. Vi er over stok og sten. Vi først op med en hel procent her fra morgenstunden af, og det er Vestas, der ligger for land med en stigning på 3,8%. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Ja, og nu klokken nærmer sig 5, og så er der altså kun en time til. Der er en time til det her krisemøde i SF. Ledelsen af SF, både Folketingsgruppen og den magtfulde landsledelse, skal nemlig samles i aften til krisemøde. Og spørgsmålet er, skal SF i morgen stemme ja til at sælge Dong til Goldman Sachs, 19% af Dong til Goldman Sachs? Der er nu mange kritiske røster, både inde i Folketingsgruppen og i landsledelsen, der siger, SF skal ændre kurs, og SF skal stemme nej i morgen. Og hvis det sker, hvis SF vælger at stemme nej, ja, så må SF sandsynligvis træde ud af regeringen. Det er et meget vigtigt politisk møde i aften, og jeg vil meget gerne høre din mening. Du kan skrive en sms til mig på 42 600 247, og spørgsmålet er, bør SF stemme nej til aftalen med Goldman Sachs? Der er en, der skriver, siger SF nej ved modstanden i R, V og S bryde ud i lys lue. Jeg anser det ikke for sandsynligt, at de stemmer nej. Klokken er 17.